ba kay hirap tanggapin na ikaw ay di na magiging akin sa lahat ng bagay sa mundong ito. Wala nang higit pa sa pag-ibig mo. Kung tunay nga't di lang panaginip ang aking nararamdaman ngayon. Hanggang kailan kaya magdurus at malulumbay ako nang wala sa piling mo? Nang higit sa buhay ko, hindi na balik ko. Magwakas na ang buhay ko ito, ngunit sa puso ko ikaw ay naroon at hindi maglalaman. Tamis ng iyong halik, araw-araw ako sa iyong nananabik. Sana'y makapiling ka kahit saglit at ma-